Luka, Jampilie. Daniel ke Jesu ka ke bangge bin ba otien ti hunni ku wange ba ola barnga buko par kiam yudamba len le pal mam bang kaba len bin pereba den tuaw kani ki yedo wanti ya bari ya poka tiendi lina bonla mem puna le bari Jesu don gwa ke yerba moko ba bwar yi bon yela yin wanini jan den bari sibini biyen odem bali bali tampol popi bi bini sal kané bedem bung be palani ke toi ti ya yerke odem bali tampol po o ba yeri be ya poke yi den dani o mam ti ya yeri bini sarba yakane mo binni ba kuri ba luti atana kelma bin wake ja den ti sawar puaro lan ya po bedon gwa ke yer Jesu ke baban jam bari nyanani Jesu den yerba moko kan wani yi ya bari ya poke ntiende la bonla lan ya pori Jesu don puwa bin ba mina akpan jam ke yer o jaden hu du 20 kwanu ke guni o kwanu be kwa dirba ke fi ke ger udogu ke ba ngwaale po du yorun den pundi o den soni na ken yendo be kwa guduba yen kan ke bantono obinu okwonu bomba kalini amma be kwa kurba den fowo igbiami ki yaro nukwomu ogoden soni na kentwa be den fowo moko igbiami ki fiago ki yaro nukwomu ogoden soni ona kentarumo be den poglo ki dolo okodano den yeri oyuri mba tieni lere to mba soni mbi jabuarga dalim babe ba fangu wanwan amma bako gurba inda lawo bidan yerbi yaba onen tie ofagiro tun kwawo bani ni falin tuati ya yare bidan luno ukwanu polpo kukuo lawan okadano ba swan ba lere oba kwaki bolini la kwa gurba kiteni okwanu ni toba banden bar lan bidan yer utie nun da tuoli nen tieni Yesu don jirba ke yer lawan yaran tieni na bundibe bitam baban de ye ya tanli linin toa bitam fuli danjigi Yesu den juwar ke yer yuan bala tal po kuri ba kwa kwa limba yu ya pomo ba toa wagma len yo nul liga buko par kiam yu damba len le bal mam bankaba don moan ke ba chuo Yesu kalma bidan bandi ke opuam panjama yeni ke barbane die bidan kiye binba bidan kwaq Yesu ke sone ya nibin kwar ke tiege ko buwalo mamwan ke ban dio kuma dio ke chuo len mamba ke tono bu bu jaba len ku feneri nunni wan bu ke chuo la nib dan buwalo ke yete jamba ti ban ke ngam mari ke bangi yara jege nga garo ba benu siga a bang benu ba otse san warma lenu mama na le pio sanu tempa lo ma bar chamo se sa le lubu bi bila apia Yesu ben ban be fanu ke yer min lel ku japien li mera nanali le me ya dia ni mali pona bidon kwa ke yedo se sa ya rio o den yer ba la wan pa mani se sa yalin tie se sa yala kipa utie mo yalin tie utie nu ya yala ba dan firke kuo o ma menni binne binin tuwal o ma gwan kam yeni dem pakba ke be mi su sa du sienen ba ya bin tuwa ke bi tin kufim ki ye betiam den tuwa Yesu kan ko bualo ke yer chamba musa den dian ke bilte pole bar ma menni ke yer onu koro ya kwe ke pia pua ka apia biga wanta okoro yen pua ke ba okoro po uvuru to jablele den ye ke taba obon koro den ta o pua ke kwe ka aba biga obon liro den ta o kwe pua le ke kwe obon ta aro mo den ta o le den tuwa yene ke ban bom lele yen kuri den kwe kwe ka apia biga liya pua le o pua mo den te kwe lan wan biten kwe fim yonu o pua yen batuwa ngwe ya yuwayo kan ma ban bom lele yen kuri yen yendo den tao ke otuwa opua Jesu den yerba. Andra na jaba tane bi puoba. Bi puoba mo kuni bi jaba. Ama ya ban dari ki ba fi bitim ku si ki kwa ya yonu nkwani ya yemani. Bi jaba kango ta puoba. Bi puoba mo kan kuni jaba. Kalma be ba tien nani malek mba yen. Ke kango pe. Bi tie uti en bla. Wan fini ya ba bitim ku si ga. Ya len tie bitim ku ba fi ma mam fuuri. Musa de marle mama wan togori ya fa tugu nden kyo me fantama ya yugnu wande yini odiero ya yelina abalangam tienu isak tienu len jakob tienu to utie na tie kema tienu utie ya bunfo ya tienu yo kelma oyapo wan bukulfo lebal mam banka tiga bitiam den yet chamba amar bonganla ba ko den pia papale ko ba buwaro buwari bakure Jesu ko den yerba le gal le kebnu twake utienu gandi yua tie dafir bijwa dafir wani oba mar pisom tilini ki yere odier den yeri ndiedo kalin jenu po hal memba tani ayibalamba ntwa atamwa kanu dafir oba yino odiero ninango galere ke otie wan dafir bijwa kunuru kurin den kenge Jesu den yer on war kaba. Fang mani yula lenilibal mama bang kaba. Bani ya ban buwa ki ya la aliyar kiyama. Kiko buwa ban ya fondi ki kiyakri ba mudamuni. Kiko buwa ki ya ka yini kiyan kalkani libal mama bang ma jenani. Kiko buwa ya kani ngagari mige kiyam kan. Kiko jamri akwe pona ki fenli bi jena. Kiko jandi I jandu foki ki kari kabitye ya jandu mwana. Tiburu ya yognu biya chonu ba gagar ke ya biya ke kiye